चतुर्थाध्याय में क्रतुअर्थ पुरुषार्थ का विभाजन, उसका लक्षण आदि विचार करना है। क्रदु के अंदरवर्ती जो अंग आदि होते हैं वो क्रदुअर्थ होते हैं। जैसे प्रयाज आदि, प्रोक्षण आदि, ये क्रदुअर्थक है। और फल संबंधी विचार याग स्वयं पुरुषार्थक होता है। इधर से पूर्णमासादि याग पुरुषार्थक है, स्वर्ग आदि फल भी पुरुषार्थक है। पुरुष के द्वारा जो प्राप्त किया जाए, जिसको जिसकी इच्छा करते हैं, वही पुरुषार्थ होता है। तो उसका ही लक्षण करना चाहते हैं कि ये पुरुषार्थ क्या हो सकता है। कि पुरुषा क्रदुअर्थ पुरुषार्थ का जो विवेचन आपने किया, इसमें किसको पुरुषार्थ करना चाहिए, इसका क्या कुछ लक्षण है या नहीं, ये अधिकरण में विचार कर रहे हैं। ये लिप्सा अधिकरण है, ये प्रसिद्ध है लिप्सा अधिकरण। लिप्सा मन इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा को लिप्सा बोलेंगे। लब्धुम इच्छा लिप्सा, प्राप्त करने की इच्छा। तो प्राप्त करने की इच्छा जहां हो वहां पुरुषार्थ रहेगा, ये कहना चाहते हैं। तो पूर्व पक्ष कहता है कि ये पुरुषार्थ का लक्षण और क्रदुअर्थ का लक्षण ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। जो निर्दुष्ट लक्षण करना चाहिए वैसा निर्दोष लक्षण नहीं कर सकता है, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है क्रदुअर्थ और पुरुषार्थ। तो बदलते रहते ही अभिप्राय है पूर्व पक्ष का, किंतु सिद्धांत कहता है इसका लक्षण हो सकता है। तो इसका लक्षण क्या है, यस्मिन् प्रीति पुरुषस्य तल्लिप्सार्थ लक्षणा विभक्तत्वा, ये सूत्र आया है। जिसमें पुरुष की प्रीति है, पुरुष की इच्छा है, उसको प्राप्त करने का जो लक्षण है, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा होगी वही पुरुषार्थ होगा। इस प्रकार इसका विभक्त लक्षण किया जा सकता है कि पुरुष प्रीति अर्थ जो हो रहा है वो पुरुषार्थ है, और क्रदु की पूर्णता के लिए जो हो रहा है वो क्रदुअर्थक है। इस प्रकार दोनों की व्यवस्था हो जाएगी, ये इस अधिकरण में निश्चय किया। इसलिए इसमें जो अर्थ संबंधी विचार है, प्रयोजन संबंधी विचार है, वो राग मूलक होता है। यदि राग नहीं है उसको कोई प्रयोजन की इच्छा नहीं होती। विरक्त होता है, विरक्त को प्रयोजन की इच्छा नहीं रहती है। जो आरक्त है, आसक्त है, उसी को इच्छा रहती है। इसलिए रागाद मूलक इच्छा होने से ये पुरुषार्थ का अर्थ होता है, वो इच्छा सहित। और जब मोक्ष प्राप्त करेगा वो कृतकृत्य हो जाएगा, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती जीवन मुक्ति की, इसलिए उसको उसमें पुरुषार्थ भी नहीं कहा जाता है। तो संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो मोक्ष पाने के पहले तक मोक्ष पाने की इच्छा रहती है, मुमुक्षुता आदि, फिर मोक्ष पाने के बाद वो समाप्त हो जाता है, इसलिए उसमें पुरुषार्थत्व भी समाप्त हो जाएगा, राग अनुवृत्ति हो जाएगी। तो जहां राग प्रवृत्ति है वो पुरुषार्थ है ऐसा, क्योंकि राग के बिना फल की इच्छा होना संभव नहीं, ये व्याप्ति हो जाएगी। यत्र यत्र फलेच्छा तत्र तत्र रागः, ऐसी व्याप्ति हो जाएगी। जहां जहां फलेच्छा है वहां वहां राग है, तो राग से प्रवृत्त होता है, राग की प्रवृत्ति के बिना प्रवृत्ति नहीं, ये इस अधिकरण में निश्चय किया गया है। अब विशेष कुछ उदाहरणों को देखें, बहुत सारे उदाहरण दिया है, उसमें एक दो उदाहरण हम देखेंगे। कि पुरुषार्थ कौन है, कृतार्थ कौन है। दूसरा गोदोहन का पात्र के बारे में जैसा पहले विचार किया वही विषय है कि कृतार्थ पुरुषार्थ के लक्षण के सिद्ध होने पर ये कौन सा पदार्थ कृतार्थक है, कौन सा पदार्थ पुरुषार्थक है, इसका कुछ विवेचन करना है। इसके लिए आगे के अधिकरणों का प्रणयन होता है। दर्शपूर्ण मास में ये विधान आया चमसेन अपप्रणयेत, चमसेन अपप्रणयेत, तो चमस पात्र से जल लाना चाहिए। और उसके आगे आया गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत, यदि पशुकाम होगा तो गोदोहन पात्र से, चमस पात्र का विशेष गोदोहन पात्र है, उससे जल लाना चाहिए, ये कहा। अब यहां संशय होता है ये गोदोहन पात्र से जो जल लाना, ये कृतार्थक माना जाएगा कि पुरुषार्थक माना जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों दिखाई पड़ रहा है। एक तो जल लाना चाहिए कृदु के लिए, और उसमें फिर पशु कामस्य में इच्छा जोड़ दिया, राग जोड़ दिया, तो पुरुषार्थ दिखता है। तो दोनों ही दिख रहा है, पुरुषार्थ भी दिख रहा है, कृतार्थक भी दिख रहा है, इससे कौन सा होगा? तो पूर्व पक्ष कहता है ये कृतार्थक ही है, क्यों? क्योंकि अपप्रणयन जो है ये प्रत्यक्ष ही क्रदु के लिए उपकारक होता है, अन्यथा वहां जल नहीं लाएंगे तो क्रदु संबंध नहीं हो पाएगा। तो क्रदु के लिए जल की आवश्यकता है, इसलिए इसको कृतार्थक मानना चाहिए। किंतु सिद्धांत कहता है कि पुरुष प्रीति होने से ही उसको पुरुषार्थ कहा जाता है, ये लक्षण दिया पहले, पुरुष के विशेष प्रीति जिससे हो जाए वो पुरुषार्थ है। ऐसे में ये गोदोहन पात्र से पशु रूप फल की उत्पत्ति करने के लिए विधान किया गया है, तो पशु रूप जो फल है, पशु प्राप्त करना, ये पुरुष प्रीति अर्थ होता है, पुरुष उसको चाहता है। इसीलिए यहां क्रदु की पूर्णता के लिए सामान्य जल लाना है तो प्रकारांतर से लाएगा, वो चमस पात्र से लाएगा, खाली जल लाने की बात थी तो चमस पात्र से ही वो कार्य पूरा हो जाता है। तो यहां विशेष कहा गया, इसलिए गोदोहन विधान तो केवल पशु रूप फल संपादन के लिए ही मानना चाहिए। तो गोदोहनेन पशु कामस्य, ये वाक्य में गोदोहन पात्र पशु काम का विशेष विधान हो जाएगा, पशु काम है तो गोदोहन पात्र से जल लाएगा, और सामान्य कृतार्थक जो जल लाना है वो तो चमस पात्र से लाएगा, इसलिए पुरुषार्थक मानना चाहिए। इच्छा विशेष आ गया और गोदोहन पात्र की बात कहा, इसलिए इसको गोदोहनेन पशु कामस्य, ये पशु काम के लिए विशेष विधान प्रवृत्त होने से इसको पुरुषार्थ ही मानना चाहिए, कृतार्थक नहीं मानना चाहिए। और इसमें कोई कोई दोनों भी मानते हैं, ऐसा दधना इंद्रिय का अवश्य आया, इस प्रकार इसको दोनों भी मानते हैं, क्योंकि क्रदु का जल रूप कार्य भी सिद्ध हो जाता है और दूसरा वो कामना भी सिद्ध हो जाती है, इसलिए भी दोनों को माना गया। अब दोनों को मानने की स्थिति में वो विकल्प से होगा कैसा होगा उसको व्यवस्था दीजिए, ये आगे बताएंगे, किंतु ऐसा मानते हैं कोई। किंतु यहां कहा गया पुरुषार्थ ही इसमें मुख्य है, क्योंकि वो गोदोहन पात्र से अपप्रणयन पुरुष संबंधी इच्छा की पूर्ति के लिए, पशु संबंधी इच्छा है, ये कहा गया है। अब आगे ये कृतार्थ पुरुषार्थ का कुछ विशेष विचार में एक जानने की बात है कि ये द्रव्य आर्जन, संपत्ति का आर्जन करना चाहिए। ये संपत्ति हम आर्जन करते हैं, धन आदि संपत्ति अर्जन करते हैं, संपत्ति के अंदर धन भी आता है, पशु धन भी आता है, और जो भूमि आदि धन भी है, फिर जौ आदि जो धान भी है, आटा चावल इत्यादि भी धन होते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के धन है, कोई पुत्र को भी धन मानते हैं, तो ये सब धन में आता है। धन कहने पर ये सारे ही संपत्ति आर्जन कर रहे, जिनको आर्जन किया जाता है उसको धन कहते हैं। उनमें से बहुत सारे धन तो यज्ञ के लिए प्रयोजन में आता है। जैसा दक्षिणा आदि देने के लिए आपके पास धन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, और दूध आदि दही आदि के लिए गोधन होना चाहिए, और जमीन दान आदि करने के लिए, भूदान आदि करने के लिए भूमि होनी चाहिए, और जो है यज्ञ में चावल आदि जरूरत है तो उसमें थाली आदि भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सब चीज चाहिए। तो जितने भी द्रव्य आप अर्जन करते हैं वो क्रदु के लिए भी दिखता है और पुरुषार्थ के लिए भी दिखता है, दोनों भी दिखता है। इसीलिए यहां संशय होता है कि ये वास्तव में द्रव्य अर्जन किसके लिए करना चाहिए, द्रव्य अर्जन का प्रयोजन क्या है, कि क्रदुअर्थक है कि पुरुषार्थक है। तो यहां विचार तो ये आएगा कि द्रव्यार्जन तो जाति भेद से नियमित किया गया है, कि अलग अलग जाति को विधान किया गया है कि अलग अलग प्रकार से द्रव्यार्जन करें। जैसे ब्राह्मण जाति होगा तो दक्षिण आदि लेकर के प्रतिग्रह आदि से द्रव्यार्जन करना है। ब्राह्मण होता हुआ अभी आजकल तो ब्राह्मण तो सब करते हैं, तो जैसा द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, सब ब्राह्मण है, किंतु वो कोई दुकान चला रहा है, कोई जो है कपड़े का दुकान चला रहा है, कोई जूते का दुकान चला रहा है, कोई फल का दुकान चला रहा है, ऐसा हो गया। तो ये द्विवेदी चतुर्वेदी होने के लायक नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, उसका कार्य वो है नहीं, वो वृत्ति नहीं करनी चाहिए। तो ब्राह्मण के लिए क्या कहा गया कि वो दक्षिणा स्वीकार करके ही अपने आजीविका चलाए, बाकी कुछ करने का नहीं। आपत्काल होगा तो खेती कर सकता है, किसान कृषि कर सकता है, वो आपत्काल की स्थिति में कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं दक्षिणा नहीं है, कोई अकाल पड़ गया, कोई राजा धन नहीं दे रहा है, जैसे कंस जैसा राजा आ गया तो ऐसी स्थिति में कोई दे रहा नहीं रहा। अभी जैसा हमारे इधर जो है नास्तिक लोग भी राजा बन जाते हैं, कोई कुछ दान नहीं देता, ऐसे स्थिति में ये खेती आदि करके धन करना चाहिए। नहीं तो पूजा पाठ करके यज्ञ यज्ञ आदि करके जो फल मिलता है उसी से अपना जीविका चलाना चाहिए, और जो प्रतिदिन दान में मिलता है, क्योंकि हर गृहस्थ तो प्रतिदिन कुछ दान करेगा, उससे भी मिलेगा, जो आटा चावल आदि मिलता है उससे अपने जीविका चलाना चाहिए। ब्राह्मण तो उत्तम वर्ण है, किंतु धन संग्रह करने का अधिकार ब्राह्मण को नहीं है, क्योंकि धन संग्रह करेगा तो वो धन के आर्जन में दुख होता है, कष्ट होता है, बाद में उसके आर्जने रक्षणे, धन के आर्जन में रक्षण में फिर उसको संभालने में ये सब होता है, ये सब मुश्किल हो जाता है। इसीलिए योगक्षेम महा में हम भगवान ने ये कहा कि योग क्षेम दोनों हिस्सा ही है, योग और क्षेम। तो योग जो है अप्राप्त से प्राप्ति, क्षेम होता है प्राप्त से रक्षण, इसमें पूरे दिन चला जाता है, उसी के विचार में चला जाता है। इसीलिए ब्राह्मण को यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप कैसे भी पैसा कमाओ, तो योग कर रहा है इस प्रकार से कर रहा है तो उसको पाप लगता है इत्यादि कहा। और अन्य वर्ग के लिए, क्षत्रिय के लिए पराक्रम आदि करके अन्य राज्य से धन संपादन करना चाहिए, अथवा कर आदि लेकर के राज्य को चलाने के लिए पैसा संपादन होता है। कर जो लेते हैं जनता से, जो कर लेते हैं वो जनता के लिए ही, राज्य की वृद्धि के लिए ही प्रयोग किया जाता है, और अन्य राज्यों में से जो धन लाते हैं पराक्रम के द्वारा जो लाते हैं उसको राजा अपना मान करके दान आदि कर सकता है। और फिर वैश्य होगा तो वैश्य क्या है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, का उसको कृषि करना चाहिए, गो की रक्षा और व्यापार करना चाहिए। ये व्यापार जो जो करते हैं वो वैश्य वृत्ति वाला हो जाता है। ब्राह्मण भी व्यापार करेगा तो तीन पीढ़ी व्यापार करेगा तो वैश्य बन जाए, इसको बोलते वर्ण जाति परिवर्तन होता है, वर्ण परिवर्तन हो जाए, वो तीन पीढ़ी तक करने से ऐसा हो जाता। पहले समय तक ऐसा करता रहा कि तीन पीढ़ी तक कोई भी उसके परंपरा में यदि व्यापार आदि करेंगे उसको वैश्य मानते, ऐसे माना। तीन पीढ़ी माने तीन जनरेशन, तो इस प्रकार से वो उसको फिर उसको वैश्य माना जाता है, फिर वैश्य भी इस प्रकार से आ जाता है, ऐसा वो वर्ण परिवर्तन भी होता है। ऐसे मनुस्मृति आदि में कुछ व्यवस्था दी है, उसके बाद हो जाएगा वही वर्ण, हाँ वो वर्ण में तीन पीढ़ी तक ऐसा यदि आचरण करेंगे उसको वर्णांतर में माना जाएगा, ऐसे माना जाता है, ऐसा कुछ व्यवस्था दी है। कोई सात पीढ़ी का मानते हैं तो सात पीढ़ी में होने पर भी वो उसमें परिवर्तन हो सकता है, तो उसके लिए परिवर्तन होकर के दूसरा वर्ण का माना जाएगा, ऐसे सब व्यवस्था दी है। इसीलिए स्ववर्णाश्रम विहित धर्मों का पालन करना चाहिए, तो ऐसा जो जो करके कर सकता है उसको वैसा करने के लिए कहा गया है। किंतु आपत्काल में कुछ विशेष व्यवस्था भी की है, उसके अनुसार भी कर सकता है। तो आपत्काल के करने के लिए जो बोला है वो हमेशा करना नहीं चाहिए। अब क्या आपत्काल करने के लिए बोला तो वो हमेशा ही करता है, आपत्काल हमेशा मान करके, ऐसा नहीं होता। तो यहां ये संदेह है, तो ये जो व्यवस्था दी है कि ये क्रदुअर्थ के उद्देश्य से दिया गया है या पुरुषार्थ के उद्देश्य से दिया गया, ये संशय है। तो पूर्व पक्षी ये कहता है कि जितना भी आर्जन करने के लिए बोला है, क्योंकि धनम च कर्मार्थम धनानि च कर्मार्थम, तो धन जो होता है वो कर्म के लिए होता है, आर्जन तो कर्म के लिए करना चाहिए कहा, तो ये क्रदुअर्थ ही होना चाहिए ये जो भी किया जाता है। तो सिद्धांत कहते हैं यहां एकदम क्रदुअर्थक मानना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि द्रव्यार्जन क्रदुअर्थक ही होगा तो क्रदु अनुष्ठान इच्छा से पहले वो पुरुष का जीवन वो कैसा करेगा, अव्यवस्था हो जाएगी। वो हमेशा क्रदु तो करेगा नहीं, क्रदु करने की यदि इच्छा नहीं है उसके पास तो उसका जीवन फिर कैसे चलेगा। वो तो पुरुषार्थ के लिए भी करना पड़ेगा, तो पुरुषार्थ के लिए भी चाहिए क्रदुअर्थ के लिए भी चाहिए। अच्छा, अब जो है इसको पुरुषार्थ मान लेना ठीक होगा, क्योंकि पुरुषार्थ होने के बाद क्रदु भी पुरुषार्थी हो जाता है। क्रदु किसके लिए करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अभी बताया ना, चंद्र पूर्णमास आदि जो भी क्रदु है वो पुरुषार्थ होता है, उसका फल भी पुरुषार्थ होता है। इसीलिए धन अर्जन तो द्रव्य अर्जन पुरुषार्थ मान लेना चाहिए। इसीलिए ये हमारे चार पुरुषार्थ में धर्म अर्थ दूसरा नंबर में रखा है, धर्म के बाद अर्थ, उसके बाद काम, उसके बाद मोक्ष है। तो धर्म अर्थ काम तो ये तीन पुरुषार्थ ही है, तो पुरुषार्थ भी से उसको करना चाहिए। धन अर्जन क्रिया करने के बाद में उस धन का दान आदि में प्रयोग होगा और क्रदु आदि में प्रयोग होगा, वो सब पुरुषार्थ ही बनेगा। इसलिए धन अर्जन तो सामान्य रूप से पुरुषार्थ ही मान लेना चाहिए। ठीक है, वो मनुस्मृति आदि में श्लोक है। ये तीन, ये तीनों मैंने ये जो व्यवस्था दी है इस प्रकार से, वो धनार्जन करने के बाद धनार्जन का प्रयोग दोनों बताया कि वो क्रदुअर्थ भी होगा पुरुषार्थ भी होगा। तो पुरुषार्थ मैंने जीविका चलाने के लिए भी होगा और उसी पुरुषार्थ के अंदर का क्रदुअर्थ भी होगा। इसलिए तात्पर्य तो ये निकला कि पुरुषार्थ ही ये धनार्जन करना चाहिए, इसलिए स्वप्रवृत्ति भी होना चाहिए और उसको वेद विधान के अनुसार धनार्जन करना चाहिए, तब वो धार्मिक धन होता है। वो धार्मिक धन का ही प्रयोग आप क्रदु आदि में कर सकते हैं। तो धर्म से नहीं कमाया हुआ धन से आप क्रदु आदि करने से फल नहीं होगा, पाप होगा। धर्म से पहले तो अधर्म से कमाना ही नहीं चाहिए, अधर्म से कमाया हुआ धन से आप भोजन नहीं करना चाहिए ये कहा गया। यदि अधर्म से कमाया हुआ धन से भोजन आदि करेगा तो उससे पाप बढ़ेगा, बुद्धि बिगड़ेगी और उसके संतान परंपरा वो नष्ट हो जाएगी, सब धूर्त बनेगा, वो नास्तिक बन जाएगा। तो इसलिए अन्यायनार्जित जो धन है उसको प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। यदि करना ही है तो दान के लिए नहीं करना चाहिए और भोजन के लिए नहीं करना चाहिए और याग आदि के लिए नहीं करना चाहिए। स्वरक्षा के लिए कर सकता है और कुछ विक्रय क्रय विक्रय के लिए कर सकता है, उसमें इतना नहीं माना, पाप नहीं माना, पाप तो है वो भी, किंतु ये तीनों में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने जो अन्याय से पैसा मिला हो उससे आप भोजन आदि खरीद करके बच्चों को खिलाना नहीं, स्वयं भी नहीं खाना। यदि स्वयं खाएंगे बच्चों को खिलाएंगे तो बाद में बीमार हो जाएगा, ये तो हो रहा है, ऐसा होता है, उसका पूरा नाश कर देगा। क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से परिणत होगा, सूक्ष्म रूप से परिणत होने से फिर आपका संस्कार में जाएगा, वो अगला जन्म के लिए पाप का कारण बन जाएगा। और क्रधु करने के लिए भी ऐसा है कि अन्याय से काला धन कमा के लाया, फिर उस पर आपने आपने पाप बिटाने के लिए यज्ञ किया तो उससे और पाप बढ़ जाए, क्योंकि उसका यज्ञ का फल सही नहीं हो पाएगा। तो जो न्याय से कमाया हुआ धन से ही दान देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और स्वयं खाना चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए। अन्याय से यदि कोई धन आ भी जाए कोई किसी तरह से, तो आना नहीं चाहिए, आ गया तो सरकार को दे करके टैक्स दे देना चाहिए, उसको सीधा करना चाहिए, सरकार को दे देना चाहिए। आपके पास धन आ गया कोई बात नहीं, कहीं से कोई दे दिए कुछ हो गया तो उसको सरकार के पास दे देना चाहिए, हाँ तो वो हो जाएगा। यदि नहीं है तो आपको इस्तेमाल करना ही है तो विक्रय विक्रय में इस्तेमाल करते, क्योंकि वो सीधा जो है उसका सूक्ष्म फल नहीं होता है, इसलिए उसको क्रय विक्रय में करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो जितना हो सके वो नहीं करना चाहिए, तो पाप तो लगेगा, तो अन्याय से नहीं कमाना चाहिए, न्याय से कमा करके ही खाना चाहिए, तो अन्याय से खाना नहीं चाहिए। ये शास्त्र विहित के जैसे शास्त्र ने जिस प्रकार से कमाने के लिए बोला है उस प्रकार से कमाएंगे तो न्याय होगा, और जो अन्य प्रकार से कमाएंगे अन्याय होगा। जो कमाया हुआ है उसके लिए जितना कर देना चाहिए सरकार को वो सब कर देना है, और दशांश दान करने के लिए बोला दान देना है, ये सब करने पर वो धन शुद्ध होता है कि आपने परिश्रम से कमाए और उसका दशांश दान दें, और सरकार को तो 30% 35% कितना देना है टैक्स देना है तो वो टैक्स दे दें, वो सब होने के बाद में आपका हिसाब किताब है तो फिर न्याय अर्जित होगी, फिर उसी से आपका अपना जीवन चलाएगा, बाकी गोलमाल करेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए व्यापारी लोग ये सोचते हैं ना, व्यापारी लोग ही ज्यादा ये करते हैं, वो अपना जो है हिसाब किताब इधर उधर करके चला, किंतु उससे भोजन खरीद करके खाएगा वो उसका पूरा सत्यनाश, कुल का ही सत्यनाश हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दान देना, दान भी नहीं देना चाहिए उसको, वो ऐसे में उसको अन्य प्रकार से व्यय करना चाहिए, वो व्यय भी सरकार के ढंग से सरकार को दे करके उस हिसाब से उसको खत्म करना चाहिए। इसलिए न्याय अन्याय की बहुत लंबी उसमें चर्चा है धर्मशास्त्र आदि में, मनुस्मृति में और याज्ञवल्क्य स्मृति में, शुक्र नीति में, महाभारत में, सब जगह है इसके बारे में। न्याय आर्बित अन्याय आर्बित कैसे कैसे होगा, तो वहां कैसे क्यों किसको कितना न्याय होता है कितना अन्याय होता है, ये सब बहुत लंबी चर्चा है। यहां क्या है, तीन का विषय है, चार का अलग अलग विषय है, इनमें से ये जो प्रकार जिस प्रकार से धन कमाने के लिए कहा वो पुरुषार्थ है, ये निश्चय किया गया। अब उसके आगे में एक अधिकरण आता है, प्रजापति व्रत अधिकरण। ये अधिकरण के विषय पहले आप जानते हैं कि वहां वो ब्रह्मचारी के व्रत में कहा, तस्य व्रतम करके आया है ना, न इच्छेद उद्यंतम आदित्यम अस्तम यांतम कदाचन, ये स्मृति वाक्य आया, उदित आदित्य को ना देके और अस्ताचल में जाने वाले आदित्य का ईक्षण न करे, तो तस्य व्रतम करके आया ना, इसकी चर्चा हो गई है। अब इसी के बारे में विचार करना चाहते हैं, ये जो तस्य व्रतम है ये क्रदुअर्थ है कि पुरुषार्थक है, क्योंकि उद्यंतम आदित्यम न इच्छेद अस्तम यांतम कदाचन, अस्तमित आदित्य को अस्तमित अस्ताचल को जाने वाले आदित्य को जो रक्त वर्ण में अरुण वर्ण में दिखाई पड़ता है उसको ईक्षण न करे, इसी प्रकार उदय के समय में भी अरुण वर्ण में होता है उस समय ईक्षण न करे, ये दोनों बताया है। अब ये तस्य व्रतम के अधिकार में आता है तो ये वहां निश्चय किया गया तस्य व्रतम में आएगा ये, इसलिए संकल्प लेता है कि हम इस प्रकार से ईक्षण नहीं करेंगे, ये संकल्प लेता, निषेध नहीं है, ये संकल्प करना है, ये निश्चय किया था। तो उसके बारे में विचार है कि ये क्रदुअर्थक है या पुरुषार्थक है, तो उसमें पूर्वपक्ष कहता है ये क्रदुअर्थमेव एतत्, ये सब क्रदुअर्थक ही होगा, क्योंकि इसमें पुरुषार्थत्व तो होने पर फल की कल्पना करनी पड़ेगी, फल कल्पना करने के लिए कोई प्रमाण नहीं दिखता, क्योंकि जिसका फल दिखाई पड़ेगा वही पुरुषार्थ होगा, फल बिना पुरुषार्थ नहीं होगा, इसलिए इसको क्रदुअर्थक मानना चाहिए। जो फल नहीं दिखता है उसको हमने क्रदुअर्थक कहा, जैसा प्रोक्षण आदि का फल नहीं दिखता है ऐसे में वो क्रदुअर्थक होता है, जो फल दिखाई पड़ता है फल सहित विधान है, जैसा गोदोहनस्य पशुकामस्य ये बोला, तो गोदोहन पशु काम से दधना इंद्रिय काम से इत्यादि जो कहा ये फल सहित विधान है, पुरुषार्थ है, ऐसा यहां है ही नहीं, इसलिए इसको क्रदुअर्थ मानना चाहिए। ये पूर्वक है, सिद्धांत कहते हैं ये क्रदुअर्थक नहीं है। नेदम व्रतम अभाव रूपम तस्य व्रतम इत्युपक्रम्य यानी व्रतानि अनुष्ठेयत्वेन विहितानि तेषु एकम इदम्। ये तस्य व्रतम के अधिकार में बहुत सारे व्रतों का नियमों का वहां विचार है, जो ब्रह्मचारी है वो उन नियमों का पालन करे, जैसा मनुस्मृति आदि में द्वितीय अध्याय में पूरा ब्रह्मचर्य व्रत का विचार किया गया, वो 125 से ज्यादा श्लोक है, 225 से ज्यादा श्लोक है, उनमें पूरा लंबा चौड़ा विचार किया, तस्य व्रतम के अधिकार में आता है ब्रह्मचारी क्या क्या करना चाहिए, कौन से वर्ण के ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, बहुत सारे नियम बताया, कैसा गुरुकुल में रहना है, गुरु को कैसा नमस्कार करना है, गुरु को कैसे बात करना है, इसे विस्तार से पूरा उस अध्याय में, ये प्रसिद्ध है वो अध्याय, उसमें विचार किया गया, ऐसा उस प्रकरण में ये आया है। इसीलिए यहां ये जो स्मृति वाक्य है इसमें ये क्रदुअर्थक नहीं है, ये पुरुषार्थक ही मानना चाहिए, अनुष्ठेय रूप है, इसलिए अनुष्ठेय रूप नियम रूप स्वरूप ही है, ऐसा संकल्प करके वो फल चाहता है। तो फल तो यहां कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एदावदायेनम सा अयुक्तो भवती, यही फल है कि इन व्रतों को धारण करने से वो ब्रह्मचारी पाप से अयुक्त होता है, पाप के साथ उसका संबंध नहीं होगा, पाप मुक्त होगा, मन शुद्धता आएगी, यही फल है वह। तो पाप संयोग रूप फल का जो बाधक है वो हो जाता है, मतलब पाप का संयोग नहीं होगा, अपाप ही होगा, तो पुण्य मिलेगा उसको, पुण्य संबंधी, पुण्य करके अलग से कहा नहीं है, किंतु पाप का संबंध उसको नहीं होगा, उसका दोष निवारण हो जाएगा, पुण्य के लिए अलग काम करते हैं तो पुण्य होता है, तो पाप का, पाप के निवृत्ति मात्र पुण्य नहीं है, पाप के निवृत्ति एक अलग चीज है और पुण्य होना एक अलग चीज है। कुछ कर्म ऐसे हैं पाप की निवृत्ति के लिए, जैसे संध्या वंदना आदि है कल्मश निवृत्ति के लिए, दोष निवृत्ति के लिए, वो पुण्य कर्म नहीं माने थे, पुण्य तो अलग से करना है, संध्या वंदना आदि करके पाप निवृत्ति करके फिर पुण्य करें, जैसे शौच करते हैं उससे मल निकल जाता है, तो शरीर में मन में जो मल है उसको निकल आता है, वो बाह्य शौच आंतरिक शौच, तो मल निकालना एक अलग चीज है और उसमें फिर नए चीज है भरना एक अलग चीज, तो स्वाध्याय आदि करके उसमें नया ज्ञान भरा जाता है मन को शुद्ध करके, तो दोनों अलग अलग है, पाप निवृत्ति रूप कर्म है ये, तो पाप निवृत्ति वहां फल रूप से कहा गया, पाप नहीं रहेगा यही वहां फल है, तो शुद्धता हो जाएगी, ये समझना। इसीलिए ये क्या है, ये भी सब पुरुषार्थक में ही आता है, कि तस्य व्रतम इत्यादि पुरुषार्थ है, क्रदुअर्थक नहीं है, वो पुरुष को संस्कार करके तैयार किया जाता है, तो उसका ये फल है, वो बाद में आगे जाकर के ऐसे निष्ठावान बनेगा और शास्त्र में निष्ठा रहेगी तो आगे उसका जीवन बढ़िया हो जाएगा। इस प्रकार से हम पहले पाद का विचार किया, प्रथम यानी चतुर्थाध्याय का प्रथम पाद, अब जो है इसी प्रकार का कुछ विचार है चतुर्थाध्याय का द्वितीय पाद। चतुर्थाध्याय का द्वितीय पाद प्रयुक्ति संबंधी विचार है, किसका कहां प्रयोग करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए इत्यादि विचार है चतुर्थ पाद के द्वितीय पाद, चतुर्थाध्याय के द्वितीय पाद, उसमें एक अधिकरण है कृष्ण विषाण प्रार्थना अधिकरण, इसको जानना अच्छा है इसलिए इसको बता रहे हैं, कृष्ण विषाण प्रार्थना अधिकरण, ये प्रतिपत्ति कर्म में आता है। प्रतिपत्ति कर्म क्या है जानते हैं ना, मुख्य कर्म होने के बाद में जो शेष कर्म किया जाता है उसको कहते हैं प्रतिपत्ति कर्म, जैसे इड़ा भक्षण आदि प्रतिपत्ति कर्म है, मुख्य कर्म होने के बाद प्रसाद भक्षण आदि होता है उसका नाम है प्रतिपत्ति कर्म, तो मन शेष कर्म है, शिष्टकृत इत्यादि होता है। वहां ज्योतिषोम के प्रकरण में एक बात आई है कि ज्योतिषोम करते समय यजमान के पास में एक कृष्ण विषाण दिया जाता है, कृष्ण विषाण का अर्थ होता है ये सिंह, सिंह होते हैं ना जो गाय आदि के सिंह होते हैं, वो ऐसे ही सिंह है। ये कृष्ण मृग का, कृष्ण मृग का सिंह है। कृष्ण मृग होता है ये हरिण, हरिण होते हैं, हरिण का हरिण होता है उसका सिंह है, कृष्ण मृग बोलते हैं उसमें, वो कृष्ण मृग का सिंह है। उसको ऐसा इतना लंबा ऐसा रखा जाता है एक औजार जैसे, वो किसके लिए लगते हैं, उसको खुजलाने के लिए, ये खुजली करनी है। हाँ, जैसे सिर खुजलाना है और कहीं पीठ में जो है खुजलाना है, वो यजमान को खुजलाने के लिए वो रखते हैं। वो खुजलना पड़ता है बीच में, क्योंकि ये हवन करते रहेंगे उसमें से धुआं आएगा, पसीना होगा, फिर जो है कभी तेल लगे, घी लगेगा, सब करते इधर उधर खुजली आएगा, तो हाथ से नहीं करने के, इसी से खुजलाएंगे। इसको बोलते हैं कंडूयन, कंडूयते, कंडूयन बोलते हैं। तो कृष्ण विषाणया कंडूयते, ऐसा आया कि ज्योतिषोम करते समय यजमान को कृष्ण विषाण से कंडूयन करना चाहिए, खुजली करना चाहिए। अब ये सब बातें ध्यान में देना, नहीं तो हाथ से कुछ नहीं करेगा तो फिर ठीक नहीं होगा ना, इसीलिए वो उसी को रखा गया, उसी से कंडूयन करेगा। अब उसके बाद ये कृष्ण विषाण को क्या करना चाहिए, कंडूयन किया, ज्योतिषोम मुख्य ज्योतिषोम समाप्त हो गया, उसके बाद में ये कंडूयन किया हुआ जो कृष्ण विषाण है उसका क्या करना है, तो ये प्रतिपत्ति कर्म में आए, ये शेष कर्म है, बाद में उसको कहीं फेंकना है कि क्या करना है, तो वहां विधान आया प्रत्तासु दक्षिणासु चात्वले कृष्ण विषाणम प्राप्यति, ऐसा विधान है। इसके लिए विधान है कि जब दक्षिणा दी जाती है, माने ऋतिजों को पूरा विदाई दी जाती है, सबको दक्षिणा हो गया, विदाई करने के बाद में चात्वल नाम के एक गड्ढा बनाया जाता है, एक गड्ढा बनाते हैं यज्ञ वेदी के बाहर में, एक गड्ढा किया जाता है, गड्ढा खोदेंगे जैसा हम कोई बेच डालने के लिए खोदते हैं ऐसा गड्ढा खोदेंगे, उसका नाम है चापतुल, चापतुल, चापतुल नाम का गड्ढा है, वो गड्ढा का नाम है चापतुल, चापतुल नाम गड्ढा बनाएंगे और उस गड्ढे में इस विषाणु को डालेंगे, कृष्ण विषाण प्राप्त, कृष्ण विषाण को उस गड्ढे में डाल करके फिर मंत्र बोल करके उसको ढक दिया जाता है, मतलब खोद करके डाल दिया जाता है, इतना ही ये करना चाहिए। अच्छा, अब ये करना चाहिए तो ये अभी जो किया है इसमें संदेह क्या है कि इसका क्या प्रयोजन है, आए कंडूयन प्राशन जो किया गया है ये प्रतिपत्ति कर्म के अंतर्गत आ गया है ना, इसमें इसका क्या प्रयोजन है कि ये कंडूयन का प्रयोजन क्या हो, तो बोलते हैं ये प्रार्थन करता है प्रतिपत्ति कर्म है, इसका कोई प्रयोजन है, बाद में कंडूयन तो खुजली किया, वो तो अभी वो भी विचार करना है कि वो कर्तव्यार्थक है कि पुरुषार्थक है, किसके लिए, और बाद में जो प्रार्थन किया उसको चातुल में डाल दिया, चातुल बना करके उसमें साफ कर दिया, तो ये प्रार्थनम अपी अपूर्व विशेषम जनकत्वेन सप्रयोजनम वा नवा, ये संशय है, ये कृष्ण विषाणु को जो डाला है गड्ढा बना करके उससे भी कुछ पुण्य होगा कि नहीं होगा, उसमें कोई अपूर्व उत्पन्न होगा नहीं होगा, अथवा फेंकने के लिए दिया है क्या प्रयोजन है उसको, ऐसा चातुल में गड्ढा बना के डालने का क्या प्रयोजन, तो ये संशय है। तो सिद्धांत कहता है कि कृष्ण विषाणया कंडूयते, ये कहा ये कृष्ण विषाण या तृतीय श्रुति है, तृतीय श्रुति का विनियोग बताया था पहले, तो तृतीय श्रुतिया यजमान शिरक कंडूयन उपयुक्त विषाण से नास्ति उपयोगांतरम, इसका कोई और प्रयोजन नहीं है, इसका क्या प्रयोजन था कि इसका जो कार्य था वह शेष शेषी भाव से वहां किया गया, कंडूयन करना कुजलना था, कुजलने के लिए कृष्ण विषाणु को उपयुक्त किया गया तृतीय श्रुति से, विनियोगत्री श्रुति है ना तृतीय श्रुति, तो तृतीय से करण अर्थ में या अंग बना करके किया गया वही उसका प्रयोजन है, कंडूयन कार्य पूरा हो गया, इसीलिए कृत उपयोग तस्य प्रासनम प्रतिपत्ति भवितुमर्हति, इसीलिए उपयोग करने के बाद इसको जो फेंक दिया गया उसको चातकुल नाम से गड्ढे में डाल दिया, ये जो है प्रतिपत्ति कर्म में आता है, प्रतिपत्ति कर्म में क्या होगा कि कि अपूर्वम च चात्वले एव प्रासनमिति प्रतिपत्ति आधार नियमेन संपद्यते। इसीलिए ये उपयोग में होने के कारण ये जो विशेष रूप से चात्वल में इसको गड्ढा बना करके डालने के लिए कहा, ये जो है विशेष अपूर्व को उत्पन्न करे, क्योंकि नियम बताया वहां, जैसा व्रीही नवघंधि, व्रीही नवहंति कि व्रीहियों को कूट करके ही करना चाहिए, ऐसा नियम बनाया, उससे अपूर्व होगा। अन्य प्रकार से कर सकते हैं किंतु वो कूटने से अपूर्व होगा। इसी प्रकार ये जो चातुल में कृष्ण विषाण को प्रासन करता है, इसमें प्रतिपत्ति संबंधी नियम होने से, प्रतिपत्ति कर्म का ये नियम होने से इससे भी अपूर्व होगा। अन्य प्रकार से उसको फेंकना नहीं, इधर उधर डालना नहीं, और उसके बाद में बच्चा के घर में रखना भी नहीं, किसी को देना भी नहीं, कुछ नहीं। उसको क्या करना है, वो चातुल में गड्ढा बना करके डालना ही, इसलिए उससे अपूर्व होगा। ये है कंडोयन न्याय, इसके बारे में भी ब्रह्मसूत्र में आया, ये शब्द वहां आएगा, इसी बात को लिया है ये प्रातुल आदि के बारे में, ना ये सारी बातें वहां है। अच्छा, उसके बाद एक और जानने की विषय है कि ये जो यति आगादि करते हैं ना, इसमें कोई देश विशेष की बातें आई है, काल विशेष की बात आई, कोई कार्य विशेष काल में विशेष देश में करना चाहिए, जैसे समय दक्ष पूर्णमासाभ्याम ये जेत, दक्ष पूर्णमास्याग समतल में कोई स्थान समतल होना चाहिए, वहीं दक्ष पूर्णमास के लिए वेदी बनेंगे। और प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवेन ये जेत, और प्राचीन प्रवण नाम के स्थान विशेष में वैश्वदेव का यजन करना चाहिए। और पौर्णमास्याम पौर्णमास्या ये चेत, और दक्ष पूर्णमास में जो पूर्णमासी आ गया वो पौर्णमासी में यजन करेगा, और अमावास्यायाम अमावास्या ये चेत, और अमावास्या के समय में अमावास्या का समय का निश्चय किया, स्थान का निश्चय किया, और कहा कि अग्निहोत्रस्य एकर्चिक, अग्निहोत्र नाम का जो कर्म है नित्य कर्म है उसका एक ही ऋतिक होता है, कौन है, यजमान स्वयं होता है, यजमान ऋतिक ऐसा बताया ना, वो सत्रमा सोलह ऋतिक अलग है, सत्रमा ऋतिक है, तो वो एक ही ऋतिक होता है। सोमेन यजेत, और द्रव्यों का विधान भी किया, सोम या सोम से करना चाहिए इत्यादि कहा। तो यहां देश काल आदि जो है द्रव्यों का विशेष विधान इत्यादि आया, ये सब जो है ना ये कर्म का प्रयोजक होगा अथवा नहीं होगा, ये कर्म के साथ इसका कोई विशेष संबंध है कि नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है देश काल कर्तृ द्रव्य इत्यादि के बिना कर्म असंभव होने से अर्थापत्ति से ही ये प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि इसका कोई विधान की आवश्यकता नहीं है कि कोई कर्म करेगा तो कई देश में करेगा ना, कोई काल में करेगा, कोई कर्ता उसका होगा, कोई द्रव्य भी होगा, ये तो अर्थात प्राप्त है, उसके बिना कर्म कैसे करेगा। आपके पास देश काल कर्ता कोई नहीं है, कर्म होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए इनका विधान मानने की आवश्यकता नहीं, इनका कोई विशेष विधान की कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तो फिर क्या है ये विधान जो आया हुआ क्या है, वो बोलता है प्राप्त अनुवाद मात्रम, कि जो पहले प्राप्त है उसका अनुवाद किया गया, कि जो भी सामान्य व्यक्ति कर्म करने जाता है उसको ये देश काल आदि प्राप्त होता है उसका अनुवाद करके विधान किया, इसमें कोई विशेष बात खोजने की जरूरत नहीं है। किंतु सिद्धांत कहते हैं कि देश काल कर्ता द्रव्य ये सब जो है ये तो अर्थापत्ति से अप्राप्त है, तब सामान्य रूप से हो जाता है, तो जो कश्चित देश का काल का कर्ता का द्रव्य का विधान किया गया वो अनियम से प्राप्त था, उसको नियम कहा गया। ये देश काल आदि होता है सामान्य में, किंतु अनियम से प्राप्त था, वो कर्म संपादन के लिए अनियम से प्राप्त का नियम में कहा गया, इसलिए प्रकृत में वाक्यों में नियम दिखाई पड़ता है। दक्ष पूर्णमास समतल में ही करना है, पूर्णमासी याग पूर्णमासी के दिन ही करना है, उसके पहले भी नहीं आगे भी नहीं, अमावास्या का याग अमावास्या में ही करना है, तो ये सब नियम हो जाएगा। यदि नहीं है तो कोई भी देश तो कोई भी काल में कर लेगा, अनियम हो जाता है, इसलिए नियम विधि होंगे इस प्रकार से मान लेना चाहिए। ये भी नियम विधि आता है, नियम विधि क्या करता है, अपूर्व को उत्पन्न करेगा, तो समदल में दस पूर्णमा सम में करने से ही अपूर्व उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। और जैसा अग्निहोत्र में एक ही अनुष्ठादा होता है, अग्निहोत्र में दो चार की आवश्यकता नहीं है, वो यजमान और यजमान पत्नी ही होते हैं, तो ये दोनों मिलकर के एक ही मानते हैं। और याग विशेष में सोम याग में सोम ही द्रव्य विशेष होता है, उसको उसी में ही लगाना चाहिए। अन्य याग में सोम याग में सोम रस से आप अग्निहोत्र में ही कर सकते हैं, और दर्श पूर्णमास में सोम रस की आवश्यकता नहीं है। सोम याग में ज्योतिषोम का जो सोम याग है उसी में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता। तो ये इन सबका तत्त देश काल आदि का विधान नियमित है, उसी समय होना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो नहीं होगा, अन्य प्रकार से नहीं होगा। अब आगे जो अधिकरण आता है, दो अधिकरण है इसमें, ये पाद में याग और होम का लक्षण दिया। ये पहले आपने बताया था अर्थ संग्रह में, याग कौन है होम कौन है, तो इसका लक्षण यहां सूत्र में आया है, यहां बारहवां अधिकरण है। तो यहां याग और होम का लक्षण क्या होगा इस पर विचार करें, क्योंकि कहीं तो यज दादु आया याग करने के लिए, सोमे न यजेद, और कहीं तो अग्निहोत्रम जुहोति, या अग्निहोत्र में हवन के लिए भू धादु का प्रयोग किया, और हिरण्यम आत्रेयाय ददाति, तो दान के बारे में आया, दान अलग है। तो यज्ञ ने याग होम और दान ये सब अलग अलग सुनाई पड़ा, तो इनका अलग कोई लक्षण है कि नहीं, धादु का अलग प्रयोग किया तो लक्षण है नहीं है, ये संशय है। पूर्व पक्ष कहता है ये तो सब जो है ना अपने पुरुषार्थ के लिए करते हैं, तो त्रयाणम अभी याग होम दाना नाम याग रूप साम्याद भेदो दुर्निरूपदा, पूर्व पक्ष कहता है इसका कोई भेद करने की आवश्यकता नहीं, इसका निरूपण भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये याग होम दान जो भी होता है सब त्याग रूप होता है, त्याग ही है ना। याग में क्या करते हैं, इदम न मम त्याग होता है, इंद्राया इदम न मम त्याग करते, और जो होम होता है होम में भी वही होता है स्वाहा, वो तो त्याग करते हैं। फिर उसके बाद में दान होता है ओहंदा इत्यादि बोल के दान भी त्याग किया जाता है, त्याग रूप है, त्याग रूप से सामान्य है, इसका कोई विशेष लक्षण निरूपण करने की आवश्यकता। किंतु सिद्धांत कहता है एक एक पद को अलग अलग प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका लक्षण होना चाहिए। तो देवदा उद्देश्य न द्रव्यस्य त्याग मात्रम त्याग याग, त्याग का लक्षण यह है, देवदा उद्देश्य न द्रव्य त्याग याग, याग का यह विशेष लक्षण होगा। और त्याग पूर्वक जो प्रक्षेप विशेष है वो होम है, जो द्रव्य द्रव्यों को हवन में जुहोदी हवन करके स्वाहा करके डाला जाता है, ये स्वाहा करके जो डालेंगे वही होम होगा। तो प्रक्षेप विशेष, प्रक्षेप करना विशेष रूप से स्वाहा करके प्रक्षेप करना, वो भी अग्नि के किस स्थान में करना है ये भी नियम है, उसके अनुसार जो प्रक्षेप किया जाता है उसको होम कहते हैं, और बाकी सामान्य रूप से सब याग होता है। त्याग देवदा उद्देश्य है ना, द्रव्य त्याग ही याग है, उसमें सभी द्रव्य का त्याग होता है, उसमें हवनीय द्रव्य भी होते हैं अन्य प्रकार के द्रव्य भी होते हैं, वो सब त्याग होता है। और दान तो प्रसिद्ध है, दान दिया जाता है, तो दान भी उसमें है। दान दो प्रकार के होते हैं, अंदरवेदी दान और बहिर्वेदी दान, जो वेदी के अंदर दिया जाता है ऐसा दान होता है, और कुछ दान बाहर दिया जाता है उसको बहिर्वेदी दान कहते हैं, जो अन्य ब्राह्मणों को जो बाहर से आते हैं उनके लिए जो देते हैं वो बहिर्वेदी दान होता है, और यज्ञ के समय में जो अंदर दिया जाता है वो सब अंदरवेदी दान होता है देवदादि के लिए। इसमें सब में इदम न ममा लगेगा, इदम न ममा सामान्य है, इदम न ममा बोलने से ये त्याग करना त्याग करना त्याग करना ऐसा हो गया, तो त्याग ही वहां मुख्य होता है, तो याग मतलब त्याग रूप ही होता है, द्रव्य त्याग ही याग है, याग के अंतर्गत ये सब विशेष बातें भी आ जाती है। ऐसा करके इसका द्वितीय पाद भी समाप्त हो जाता है, चतुर्थाध्याय का द्वितीय पाद। आगे चतुर्थाध्याय का तृतीय पाद का विचार करेंगे, इसमें फल संबंधी विचार है, कुछ विशेष कर्मों को बताएंगे और उसमें कुछ विशेष फलों के बारे में सूचित करेगा। तो पुरुषार्थ पद में सूचित जो फल है कि पुरुषार्थ कौन कौन है, उसमें क्या क्या फल है और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके विषय में सामान्य रूप से बताया जाता है। इसमें कुछ अधिकरण का विषय है, आप पहले सुने हुए हैं, परिचित अधिकरण है, उनके विषय में कुछ बताएंगे। और जहां कुछ ऐसे याग है जहां कोई फल का विधान नहीं है, जैसे विश्वजीत याग है, वहां फल होगा कि नहीं होगा, पुरुषार्थ होगा कि नहीं होगा, ये सब विचार करेंगे इस बात में। और उसी के ही संबंध में आगे पाद भी आएगा, दोनों पाद इसमें ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव।